Tomáš. No co pięknie, minął pierwszy pełny tydzień po zmianie czasu na letni, tak? Teraz zmieniliśmy. Ja się troszeczkę w tych zmianach czasu, przyznam, nie orientuję, ponieważ cały czas mam letni czas w zegarku. Doprowadza to czasem do tego, że człowiek się spóźnia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tam trzeba o godzinę przesunąć sobie to w głowie, jakoś dodać, odjąć i tak dalej, ale polecam pozostanie przy czasie letnim na zegarku. To naprawdę ułatwia życie. Komputer, komórka, to wszystko automatycznie się ustawia, ale klasyczny wskazówkowy zegarek z czasem letnim jest naprawdę fajnym pomysłem. W zeszłym tygodniu w audycji mówiliśmy o rzeczach, o których media ogólnie mówiły w tym tygodniu, po prostu mówiły o tym w swoich mainstreamowych, głównych wydaniach wiadomości, tak więc bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, że ten wysiłek, który poświęcam na przygotowanie zestawu informacji, nie idzie na marne. Dzięki temu słuchacze Agenta Tomasza mogą, nie muszą chyba innych mediów oglądać, po prostu do tego się to sprowadza, tylko i wyłącznie. Cóż, w tym tygodniu tylko walnęła ta sprawa ze Światowym Kongresem Żydów, który przyznam, znaczy tak, on to trochę ucichło, tak, ostatnie 3 lata nic na ten temat nie było. I tak myślę, że żeby zrozumieć sprawę wszelkich pretensji finansowych, wystarczy wejść na Google'a, wpisać słowo Izrael i kliknąć zakładkę mapy. Dzieci się uczą tego w szkole, ale ja już dawno nie widziałem tego w telewizji. Prosta mapa. Weźmiemy sobie Izrael i zobaczymy, co się dzieje dookoła Izraela, to mamy odpowiedź na to, dlaczego nagle takie zainteresowanie ustawą reprywatyzacyjną w Światowym Kongresie Żydów. Jak mamy tak, na górze mamy Turcję, później na godzinie 14 jest Syria, na godzinie 15 Irak, na godzinie powiedzmy 16 Arabia Saudyjska, na godzinie 19 jest Egipt, zaraz później, bo to w tą samą stronę, jest Libia i Morze Śródziemne aż do Grecji. To chyba jasna odpowiedź na pytanie, jakim cudem nagle się tak komuś przypomniało o jakichś zaległych majątkach. No, prosta sprawa. Ktoś nagle potrzebuje kasy, bo nie jest w najlepszej sytuacji. A, no i Liban, Jordania dookoła. No to dobra, okej, okay, to wiemy. Oczywiście to był żart z tym Google Maps. Wcale Izrael nie ma tak kiepskich sąsiadów. Polska ma kiepskich sąsiadów. Zaczynamy kwiecień, zaczynamy wiosnę z nowym odcinkiem Agent Tomasza. Zapraszam. Our most effective alliance, NATO, has taken command of the enforcement of the arms embargo and the no-fly zone. Because while our military mission is narrowly focused on saving lives, we continue to pursue the broader goal of a Libya that belongs not to a dictator, but to its people. Ja bynajmniej nie chcę tu uprawiać jakiejś stosowanej automartyrologii, ale te moje przygotowania z każdego tygodnia są coraz większe tak naprawdę. Powinno być odwrotnie. Powinno być tak, że jeśli przygotowałem już ileś tych odcinków, jeśli to jest, nie wiem, 24 czy 5 odcinek, nie wiem, nie liczę tego w ten sposób. Przyznam, może kiedyś zacząć chyba, cofnąć się do archiwum, obliczyć, który to jest odcinek tak naprawdę. Spodziewam się, że to będzie mniej więcej 20 któryś. To w zasadzie po kolejnych odcinkach powinienem mieć coraz więcej doświadczenia już, żeby wybrać 10 informacji, też żeby przeczytać 100. W poczekalni jest 15 powiedzmy, ale omówionych tylko po łebkach. Te pierwsze 10 informacji, które zawsze są omawiane i zajmują największą część audycji, no one są już troszeczkę bardziej przygotowane, no bardziej niż poczekalnia przynajmniej. Więc już z jakąś tą wiedzą po 20 powiedzmy tygodniach powinny te odcinki w zasadzie wypadać same spod ogona. Niestety jest odwrotnie. Coraz więcej kosztuje to przygotowań. Może dlatego, że tak naprawdę wciąż dzieją się te same rzeczy. Ja więcej czasu potrzebuję na to, żeby znaleźć coś ciekawego, bo w sumie mamy to samo, jakby się przyjrzeć. Mamy socjalistyczną, komunistyczną rewolucję w Stanach Zjednoczonych. Mamy jakichś półgłówków w Ameryce Południowej, teologów wyzwolenia. W Unii Europejskiej mamy cały czas to samo, czyli kolejne bardzo mądre ustawy, oczywiście pomagające nam przetrwać kryzys. Kolejne programy mające nas przed kolejnymi kryzysami uchronić. Teraz się rzeczywiście troszeczkę zaczęło dziać w północnej Afryce. Coś, co troszeczkę nadało przestrzeni wydarzeniom Ameryki Północnej, Południowej Europy. Ale tak naprawdę są cały czas te same, że są kontynuacje tych samych tematów. Więc kolejna wiadomość o tym, że Unia Europejska będzie regulować długość kolejnego owoca albo grubość jakiegoś tam warzywa, tudzież wysokość parkanu w stosunku do spółdzielki ściekowej. No będzie, no będzie się tym zajmować. Nie wiem, czy o tym będzie mówić za 2 tygodnie, czy za 3, ale tak naprawdę znowu to samo przyjdzie. Będą ograniczać do 2020 zużycie dwutlenku węgla, będą walczyć w ogóle z węglem. Może powinien powstać film, szkice walki z węglem. teraz w tym momencie, i o tym dzisiaj będziemy mówić, Unia Europejska będzie walczyć z samochodami po prostu. W zasadzie za 40 lat ma nie być samochodów w Europie. O tym dzisiaj będziemy mówić. To jest akurat takie coś, co przykuło moją uwagę na dłużej, bo gdzieś tam przewinęły się wiadomości o tym, że torby plastikowe mają być zakazane. No ja nie lubię toreb plastikowych, ale żeby od razu zakazywać, przyznam, nie rozumiem. Ale okej. Może po prostu nie dorosłem jeszcze do tego. Czekam na kampanię 2012 w Stanach Zjednoczonych, ale to jeszcze kupa czasu tak naprawdę. O Japonii cisza, był moment uspokojenia, że nic się nie dzieje. Teraz znowu słychać, że jakieś poziomy zostały tam zaburzone, ta para się wydobywa, jest skażenie, jest stężenie. Wczoraj TVN podał o tym, że skażenie jest tam 4300 ileś razy wyższe niż dopuszczalne. Dzisiaj się okazuje, że to nadal nie, że to nadal jest bezpieczne w krótkim terminie czasu, że dopuszczalne, a niebezpieczne to są zupełnie dwa inne terminy, więc nie wiem, czy znowu rośnie panika z racji tego, że ludzie już się po tygodniu uspokajania uspokoili, już jakby wyłączyli ten pierwszy radar. Znowu teraz warto by włożyć panikę dla odmiany, troszeczkę, wiecie, kąpiel szokowa, zimny prysznic, ciepły prysznic, żeby trzymać widza w jakiejś uwadze, no bo prawda, dowiadujesz się, że jest tragedia, rzeczywiście, później cię uspokajają, że nic się nie stało, a nagle później jest wiadomość, że znowu, że nie, tragedia, masa, kolejni ludzie, żeby nie było, no nikt tu nie broni skażenia jako takiego, prawda? Ale okej, to wszystko są media, to nie jest agent Tomasz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie chciałbym dzisiaj powtarzać błędu z zeszłego tygodnia. W zeszłym tygodniu się strasznie rozgadałem, audycja miała 1,5 godziny. To była troszeczkę przesada według mnie. Odrobinkę, tak o 45 minut. Serio, bardzo bym się cieszył, jeśli udałoby mi się tą audycję zatrzymać w ramach 45 minut. Wiem, że jest to trudne, ale pierwsze odcinki Agent Tomasza, pierwsze odcinki podsumowania tygodnia w 10 newsach pominiętych przez mainstreamowe media miały 20 minut. To jest jakiś... Nie pamiętam, muszę sobie chyba puścić taki stary odcinek, zobaczyć jak ja prezentowałem te newsy. To jest tak, jakby była to sama poczekalnia tak naprawdę, złożona z 10 newsów. Dzień dobry, 10 newsów po łebkach i koniec. No to jest 20 minut. Półtorej minuty na news, parę słów na początku, parę słów na końcu, może w środku jakaś anegdota i koniec. Dobra, dlatego dzisiaj spróbuję. Aha, i co jest jeszcze ważną informacją techniczną, tak zanim przejdziemy do samego mięsiwa, do samej treści tej audycji. I to nie jest wiadomość bynajmniej prima aprilisowa. W kwietniu mogą wystąpić pewne zaburzenia z emisją Agent Tomasza, znaczy mogą zdarzyć się weekendy, podczas których się nie usłyszymy. Ja odsyłam do strony agenttomasz.pl, tam są audycje archiwalne, więc jeśli ktoś nie może wytrzymać bez Agent Tomasza, to tam przynajmniej może sobie odgrzać jakąś porcję. A tak serio, zbliża się ciekawy dla mnie miesiąc pod kwestią pracy i troszeczkę innych zleceń, których też nie mogę zaniedbać po prostu. Agent Tomasz nie jest jedyną rzeczą, jaka powstaje na moim biurku. No i są też takie projekty. Z tego co wiem, to chyba za tydzień nie będzie Agent Tomasza i za 3 tygodnie nie będzie Agent Tomasza. Ale wszystkiego będzie można dowiedzieć się na stronie agenttomasz.pl. Przyznam, te plany jeszcze się nie wyjaśniły. Jeszcze nie ma pewności co do pewnych niuansów. Dobra, ale o tym na stronie agenttomasz.pl na pewno będzie niespodzianka. Już mogę powiedzieć, co to za niespodzianka, żeby aż za bardzo was nie zszokowało. A propos Baracka Obamy, który będzie ubiegał się o reelekcję i a propos tego, jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o jego certyfikacie urodzenia, to mam też taką pioseneczkę. Była 3 tygodnie temu piosenka o szefie Parlamentu Europejskiego, która nadal wisi na stronie agenttomasz.pl. Już dwukrotnie chyba leciała w audycji, już nie ma sensu jej powtarzać. I w tygodniu, w którym nie będzie Agent Tomasza, zostanie opublikowana na stronie agenttomasz.pl piosenka o Baracku Obamie, o jego wczesnym odejściu z urzędu prezydenta. Już sobie przygotowałem takie coś. Nie żebym miał jakieś specjalne, no agent, nie, ale nie żebym coś wiedział, ale powiedzmy, że mam taką piosenkę już pożegnalną dla prezydenta Obamy. Dzisiaj pierwszy news z tej dziesiątki będzie o Baracku i o jego wystąpieniu jakże wspaniałym, które miało miejsce w zeszły poniedziałek, Odezwa do narodu, tak wyreżyserowana, żeby jak najmniej osób ją oglądało. Tańcząc z gwiazdami, telewizja ABC nie zgodziła się przesunąć dla wystąpienia Baracka Obamy. Barack Obama, jego administracja nie miała nic przeciwko temu. Barack Obama tłumaczy mniej więcej, tudzież chyba miał wytłumaczyć, dlaczego bez zgody kongresu wysłał samoloty do Libii i wysłał wojska amerykańskie, za co przecież bardzo George'a Busha ganił jeszcze parę lat temu, o czym pisał w swoich książkach i tak dalej. Tak nie można, tak nie można. Okazuje się, że można. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak się okazało. To będzie pierwszy news w dziesiątce, a przed nami póki co poczekalnia. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno lewicujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. No, piękny test na demokrację. W marcu tego roku za przyjęciem euro opowiada się 32% Polaków. W 2010 za kwiecień, w kwietniu opowiadało się 41%, czyli przez rok spadło o 10. To dosyć duży spadek. To podaje CBOS. Przeciwko wejściu do strefy euro w marcu tego roku 60% badanych i dokładnie to jest też 10% więcej niż w kwietniu 2010 roku, więc tu rzeczywiście balans, że tak powiem, wyrównany. Zwolennicy przyjęcia euro, czyli ta mniejszość, te 32%, w większości, czyli 74% tych 32% nawet uważa, że ze zmianą waluty nie należy się śpieszyć. Za możliwie jak najszybszym terminem przystąpienia do strefy euro opowiada się mniej niż 5%. No to ładnie. I to chyba są polscy parlamentarzyści, jedyni ludzie, którzy w Polsce opowiadają się za przyjęciem euro. Fajnie. Miasteczko Munson w Ohio postanowiło zmienić nazwę wielkanocnego poszukiwania jajek, takiej wielkanocnej lokalnej tradycji. W tym momencie będzie nazywać się to wiosenne poszukiwanie jajek, ponieważ oczywiście wielkanocne poszukiwanie jajek może obrazić wszystkich tych, dla których Wielkanoc nie jest świętem religijnym. Tak przynajmniej zakłada ją włodarze miasteczka Munson w Ohio. Podniosła się wrzawa oczywiście, bardzo, bardzo poważna. Zgłosili się prywatni sponsorzy, którzy chcą zorganizować prywatne, niefinansowane przez państwo święta z zachowaniem starej nazwy Easter Egg Hunt. Co dalej? A, no, Stany Zjednoczone cały czas zostajemy. Chyba w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu też w poczekalni pojawiła się informacja o tym, że w Nowym Jorku w związku z cięciami budżetowymi, oni mają tam bardzo poważny deficyt, zresztą, co ja gadam, przecież to banał, wszyscy o tym wiedzą, obcięto ilość czynnych stanowisk w policji, ochronie miejskiej, służbach i tak dalej. To były różne tam były ciśnienia, że za mało policjantów, że kto nas będzie teraz bronił. I teraz, żeby to wyrównać, postanowiono obniżyć ilość osadzonych w więzieniach o 3700. Czyli będzie trzeba 3700 drabów wypuścić z tych więzień. No ale jest mniej policjantów, więc na ulicach jest miejsce, nie? Więc jasne, okej. Okay. Dobra, Microsoft, moi drodzy, poskarżył się Komisji Europejskiej na firmę Google dyskryminującą, jak twierdzi jego wyszukiwarkę internetową, Bing, oni mnie dyskryminują. Microsoft zarzuca Google'owi łamanie zasad uczciwej konkurencji polegające na... I tu jest strzał w dziesiątkę. Na czym polega łamanie zasad uczciwej konkurencji? Na umacnianiu dominacji na rynkach wyszukiwania online i reklam w wyszukiwarkach ze szkodą dla... To jest jakaś bzdura, nie? Zobaczcie, Microsoft zarzuca Google'owi łamanie zasad uczciwej konkurencji polegające na umacnianiu dominacji na rynkach wyszukiwania online i reklam w wyszukiwarkach ze szkodą dla europejskich konsumentów. Czyli im bardziej Google chce być lepszą firmą, lepszą od Bing, bo w zasadzie zajmują się tym samym, tym większa szkoda dla europejskich konsumentów. Oczywiście gdyby Bing robił, chciał być jak najlepszy i tak dalej, no to nie, to nie byłoby szkody. Jeden z prawników Microsoftu zasugerował, że Google stara się uniemożliwić innym stworzenie konkurencyjnej alternatywy dla jego usług. A to są już takie praktyki mafijne na zasadzie, czy jak? Utrudnianie przez Google'a konkurencyjnym wyszukiwarkom dostępu do jego portalu YouTube w zasadzie działa na swoją szkodę, prawda? Bo jeśli utrudniasz wejście na swoją stronę, to tak naprawdę ta strona ma mniej wejść. Tak a propos agentomasz.pl, proszę klikać. Najlepiej ustawić na stronę startową. Nie, oczywiście żartowałem. Trzeba ustawić na Bing w ramach sprawiedliwości społecznej. To się Blink nazywa, czy Bing, nie wiem, bo ja używam Google'a. Tu mamy z Staten Island jeszcze na moment z Nowego Jorku taką rzecz. Chłopaczek, który nazywa się Osman Darami, który był takim Bartem Simpsonem w szkole, rzucił się na 13-letnią dziewczynkę, swoją rówieśnicę zresztą, zaczął się z nią tam naparzać i próbował zdjąć jej hijab, bo jak się okazało, dziewczynka była muzułmanką. No i dopóki chłopaczek łaził po szkole, bił wszystkie dziewczyny, wszystkich kolegów, to co najwyżej lądował u dyrektora na ławce, ale jak spróbował zdjąć dziewczynce jej chustę, no to musiała interweniować policja i dzieciaczka ze szkoły w kajdankach wyciągnięto. Świat arabski odetchnął. Na szczęście nie udało mu się tej oczywiście tej chusty ściągnąć. One są dosyć mocno wiązane. Ja mam takie tutaj dwie znajome, to naprawdę o tym rozmawiałem. Zresztą to nie jest, te chusty są całkiem fajne. Zauważyłem, że nawet osoby niemuzułmanie, kobiety niemuzułmańskie zaczynają chodzić w tych chustach, bo to tak tyle tego na ulicy teraz jest. Może to moda taka, wiesz, taki się pojawia gdzieś mechanizm w głowie. Dobra, to jest informacja, która przyznam szczerze, ona się powinna znaleźć w pierwszej dziesiątce. Dzisiaj powinienem specjalnie dziesiątkę do pierwszej jedenastki rozwinąć. Znalazłoby się. Waldemar Pawlak. Dobra, ja wiem, że ten koleś nie jest wolnorynkowcem, ale czasami daje takie strzały, że aż trzeba go zacytować. Aby zapobiec spekulacji cenami żywności, trzeba wprowadzić przejrzystość w handlu, czyli informować konsumentów o kosztach produkcji rolnej i artykułów spożywczych. Na wolnym rynku cena jest informacją o kosztach, ale nie. W Polsce informować będzie Waldemar Pawlak. Zdaniem Pawlaka do kontrolowania cen żywności powinien włączyć się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ocenie ministra gospodarki teraz urząd nie zajmuje się działaniami, które chroniłyby konsumenta. Nie wspomniał, czy chronią konkurencję tylko. Ale pewnie też nie chronią konkurencji. Jasne. Oczywiście wojna ze spekulacją też tutaj pobrzmiewała w wystąpieniu pana Pawlaka z zeszłego miesiąca. Wyższe opłaty zostaną nałożone na rzadkie surowce wybudowane na terenie państwa środka. To gdzieś podała Państwowa Agencja Prasowa z takim komentarzem, że Chiny zaspokajają 97% światowego zapotrzebowania na niektóre surowce i dlatego władze w obawie przed szybkim wyczerpaniem złóż nakładają kolejne ograniczenia czy opłaty. Ja wiem, że teraz przyjmuje się według parytetów do, czy tam jakichś rasowych, płciowych i tak dalej, do różnych organizacji, ale myślę, że PAP może zatrudniać osoby do pisania różnych bzdur, ale powinien przynajmniej jedną osobę zatrudnić do redagowania tych bzdur, taką, która by już na serwisie umieszczała rzeczy, które mają sens. To nie jest tak, bynajmniej tutaj, to jest, nie, troszeczkę, chociaż nie, to też mnie dotyka. Chiny nie podnoszą opłat na rzadkie surowce, jednocześnie kontrolują 97% rynku rzadkich surowców, tylko dlatego, że chcą chronić ten rynek, tylko dlatego, że kontrolują 97% rzadkich surowców. Co są rzadkie surowce? Nic wielkiego tak naprawdę. Bez tego można się obyć. No chyba, że chcesz kupić cokolwiek ma procesor. Komórkę, komputer, aparat fotograficzny, samochód, powiedzmy. Wszystko, co ma procesor. Jeśli chcesz wybudować coś, kupić, sprzedać, znaczy wybudować generalnie, stworzyć coś, co ma procesor, musisz zapłacić Chińczykom. I po prostu Chińczycy powoli wykorzystują swoją dominację i tyle. To nie, bynajmniej nie chodzi o ochronę jakichkolwiek surowców. Na głowę poupadali. Dobra, w ramach zacieśnienia współpracy policyjnej... to jest piękne. Unia Europejska chce zharmonizować szkolenie psów wykrywających narkotyki. Chodzi głównie o zwierzęta biorące udział we wspólnych międzynarodowych operacjach w walce z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Projekt nosi nazwę Knopol, jak Interpol, tylko że od psów będzie Knopol, i przewiduje stworzenie w UE sieci instruktorów psów policyjnych. Przyznam szczerze, ja bym się z chęcią na coś takiego załapał. W dwa dni wychowałem 10-letniego Dobermana, to w ogóle mam doświadczenie poważne. Pomysł został wstępnie zaaprobowany przez ambasadorów państw Unii Europejskiej. Każdy kraj Unii Europejskiej ma wyznaczyć narodowy punkt kontaktowy do współpracy z Knopolem. Nie, to jest jakiś patent, żeby bezdomne psy ze schronisk w ogóle do walki z narkotykami wykorzystywać i dzięki temu będą miały tam jakiś dom czy coś, warunki. Świetnie. Zaplanowane są wspólne kursy szkoleniowe, operacje. Zaplanowane są wspólne operacje. To brzmi ciekawie. A także wymiana najlepszych doświadczeń. Najgorsze proszę zachować dla siebie. Komisja Europejska ma zaproponować na te działania i tu w takich zajączkach, o ile mówimy o psach, może mówić w zajączkach, odpowiednie środki z budżetu UE. Już się boję, jakie to będą odpowiednie środki. To bardzo fajną informację Rzepa podała. Też taki, znowu wracamy do Stanów Zjednoczonych. Władze, nie, przepraszam, Australia. Melbourne, Australia zakazały dzieciom rysowania na chodniku. Dzieci bawiły się przed restauracją. Nie wiem, czy czytaliście ten artykuł. Bardzo mi się spodobał. On też o czymś mówi. W sensie dlatego wziąłem go do audycji, ale może nie jest on na tyle ważny, żeby poruszać go w pierwszej dziesiątce. Dzieci malowały na chodniku przed restauracją, podczas kiedy rodzice tam popijali kawusie. No i przyszedł urzędnik i powiedział, że nie mogą ingerować w cokolwiek, co jest miejskie. Urzędnik powiedział: niszczenie, uszkadzanie, ingerowanie w cokolwiek, co znajduje się na drodze lub terenie publicznym. A dzieci, malując kredą jakieś tam kwiatuszki, najwyraźniej łamały tą normę prawną. No i kawiarnię odwiedził, tam oczywiście był protest, rodzice podpisali, 200 osób podpisało petycję i tak dalej, bo wszyscy klienci. Kawiarnię odwiedził Ben Stenet, czy Stenet, wyjaśnił zbulwersowanym dorosłym, że chciałby wydać odpowiednie zezwolenia i uchylić kontrowersyjny zakaz, ale ma związane ręce. Tłumaczył, że to rodziłoby pytania o kwestie higieny i bezpieczeństwa w przypadku, gdyby ktoś potknął się o rysujące na chodniku dziecko. Rada dzielnicy wciąż przekonuje, że zanim odda dzieciom kredę... Ja tego nie wymyśliłem. Rada dzielnicy wciąż przekonuje, że zanim odda dzieciom kredę, musi upewnić się, iż uchylenie zakazu nie będzie sprzeczne z australijskim prawem, prawami człowieka, a także z uchwałami Komisji do Spraw Równości. W Wielkiej Brytanii kończą się czasy substytuowania budżetu państwa, co mnie ostatecznie cieszy bardzo. Z połowy instytucji, które były dofinansowane w tym roku, nie dostaną funduszy. Połowa instytucji, które wyciągnęły rękę po jakiekolwiek fundusze. Ja wiem, to brzmi źle, prawda? Bo jak się już cały świat kultury ustawi pod to, że finansowanie jest tylko i wyłącznie publiczne i zaczyna tworzyć się taki rak mafijny, że tak powiem, czyli zaczyna do środków na jakąkolwiek kulturę, jedynym wejściem jest tak naprawdę urząd, bo tak jest w Polsce. Jeśli tylko chcesz coś prowadzić, jedynym tak naprawdę sposobem jest dostać dofinansowanie z państwa. Nie ma charytatywności, nie ma działalności żadnej prywatnej, bo wszystkie ulgi podatkowe zostały dawno polikwidowane. Bo wiadomo, minister kultury z wykształcenia piekarz lepiej wie, jakich produktów kulturalnych państwo będzie potrzebować i nawet jeśli ten minister zostanie zastąpiony przez kultury i dziadostwa narodowego, zostanie zastąpiony przez następnego ministra kultury i dziadostwa narodowego, to na stołkach instytucji opery, filmu, teatru i tak dalej siedzą cały czas te same dziadki od 30 lat, więc to nawet nieważne, jaki jest minister kultury i co on tam obiecuje tak naprawdę. No a ci z kolei dziadkowie, z racji tego, że są to panowie światli i o dużym doświadczeniu filmowym, wiedzą, komu dawać pieniądze na kolejne opery, filmy czy teatry, spektakle i tego typu dzieła pretendujące do przedrostka arcy wielokrotnie, niestety rzadko kiedy pomyślnie. No i tutaj właśnie minister kultury angielskiej, Jeremy Hunt, przynajmniej tyle powiedział, że właśnie to, co chcą zrobić w Anglii, to jest odwrócenie tego procesu, który ja właśnie przed chwilą opisałem. Czyli to właśnie wracamy do mecenatu, czyli ulgi podatkowe, a nie patronat centralny nad sztuką. Instytucje kultury, które wyciągały rękę do ministerstwa, nie dostaną tych pieniędzy, ale będą mogły liczyć na finansowanie oddolne. No i okej, okay, fajnie, świetnie. To generalnie to jest lepsza sprawa, nie? No są wyjątki oczywiście, nie powstałyby zespoły rockowe Beatlesi, by nie nagrali żadnej płyty Rolling Stonesi i tak dalej, gdyby nie dofinansowanie. Elton John nie kupiłby pierwszego fortepianu, gdyby nie parytety dla muzyków homoseksualnych, ale dobra, okej. Okay. Nie pamiętam, to był chyba dotacje dla muzyków gejów, za które kupił pierwszy fortepian, jakoś tak to było. W tamtych czasach nie sprzedawano gejom fortepianów, ponieważ wiadomo, nie było jeszcze Unii Europejskiej i panował dziki wolny rynek. I ktoś mógł nie sprzedać ci fortepianu, jeśli byłeś gejem. To były straszne czasy. Znaczy, dużo mam jeszcze tego. Kalifornijskie władze chcą dodatkowo opodatkować pszczelarze, argumentując to koniecznością pozyskiwania pieniędzy na badanie pszczół. Wystarczy? O, to jest fajne. Rumunia gotowa jest przystąpić do paktu na rzecz euro, ale nie zamierza zmieniać swojej polityki podatkowej, oświadczył prezydent tego kraju, Traian Băsescu. Jak podkreślił, harmonizacja polityki podatkowej zawarta w pakcie nie oznacza, że istnieje obawa, że podatki we wszystkich państwach będą takie same. Rumunia nigdy nie przystąpiłaby do paktu, gdyby miało to oznaczać kwestionowanie prawa do utrzymania podatku liniowego. Czyli można. No chyba, że Tusk powie, że nie można. No i to dobra wiadomość. Oczywiście przywódcy Unii Europejskiej na szczycie w Brukseli przyjęli pakiet środków gospodarczych, który wzmacnia wspólną walutę euro i jej stabilność, powiedział Herman Van Rompuy. Tymczasem zadłużona Portugalia będzie potrzebowała pomocy, by uchronić się przed bankructwem. I jeśli nie odda pieniędzy, Polska też będzie spłacała jej długi. Pomoc dla Portugalii, która uratuje ten kraj przed bankructwem, przynajmniej taka jest obietnica, może kosztować Unię nawet 70 miliardów euro. I kończąc temat Kaddafiego, Uganda się ujęła za Kaddafim. Jest to pierwsze państwo, które oficjalnie potwierdziło, że gdyby Kaddafi chciał gdzieś na stałe, a nie chcieli go nigdzie indziej, to Uganda zaprasza. A ja zapraszam na pierwszą dziesiątkę, właściwą esencję tej audycji. 10 newsów ominiętych w mainstreamowych mediach, podsumowujących miniony tydzień. Most important thing that the news can do is give people the facts. Agent Tomasz. Numer 10. Puentę do tej informacji tak naprawdę już wypuściłem wcześniej, przed poczekalnią. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W przypadku Baracka Obamy ma to zastosowanie. O tym, o czym już wspomniałem, w poniedziałek Barack Obama odezwał się do narodu, tak to się nazywa, tak? Odezwał do narodu. Tym razem próbował odwrócić uwagę od bardzo prostego faktu, od faktu złamania konstytucji tak naprawdę. Zresztą nie po raz pierwszy, jeśli chodzi w przypadku Baracka Obamy, mamy z tym nie po raz pierwszy do czynienia. Powoli zaczynam wątpić w to, czy kiedykolwiek Barack Obama przeczytał Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Autentycznie. W czasie kampanii chodziły nawet takie nagrania, w których Barack Obama cytuje kawałki Konstytucji Stanów Zjednoczonych i okazuje się, że cytuje je błędnie. To jeszcze można było wybaczyć, ponieważ no, z pamięcią można mieć kłopoty, prawda? Można pewnych rzeczy zapomnieć, no ale akurat czepiano się nie tego, że Barack Obama coś tam przesunął i o czymś tam zapomniał, tylko dokładnie chodziło o konkretne słowa i o konkretną interpretację poprawek konstytucji, które Barack Obama tak pamiętał, żeby mu pasowało. To nie chodziło tylko w zasadzie o złą pamięć, tylko wręcz jakąś taką reinterpretację, nadanie nowej osobowości temu jakże archaicznemu tekstowi. No i w poniedziałek Barack Obama odezwał się do narodu. Przyznam szczerze, oglądałem to. Nie na żywo, oglądałem to dopiero niedawno. To jest chyba jakieś pół godziny gadania i w tym gadaniu próbuję ukryć właśnie ten wspomniany przeze mnie błąd. Kwestia polega na tym, że wysłał wojsko bez konsultacji z Kongresem. Wcześniej ochrzaniał o to George'a Busha i bardzo mocno na tym jechał. Zresztą słusznie, że go ochrzaniał o to, jak najbardziej, oczywiście. I przez ostatni tydzień, zresztą to było w ostatniej audycji, mówiłem o tym, jak bardzo politycy, tudzież komentatorzy przychylni Barackowi Obamie próbują zmienić definicję słowa wojna, definicję słowa inwazja. Nie nazywają tego wojną, tylko akcją kinetyczną. To jest coś, czego jeszcze nie spotkałem tak naprawdę. Brzeziński próbował udowadniać, że z racji tego, że nie chcą podbić Libii, to nie jest wojna. I tu próbował chyba też zmienić historię, bo w takim razie Stany Zjednoczone nie były w stanie wojny nigdy z Niemcami albo z Japonią, nie? Jakby, bo w końcu nie chciały podbić Niemiec. Chcieli tylko coś, prawda, nie wiem, nie mam pojęcia nawet, co tak naprawdę chcieli. Czy nie rzucili bombę Hiroshima i Nagasaki? To była akcja kinetyczna. Dużo energii kinetycznej się prawdopodobnie przy tej akcji wytworzyło. Ale to już jest prehistoria w tym momencie, to co chcemy tutaj wrzucić. A więc tak, przede wszystkim to nie jest wojna. To jest puenta płynąca z wystąpienia Baracka Obamy. I z tej niewojny będziemy bardzo szybko starali się wyjść. Jaki jest plan? Że akcja zostanie, zresztą już została tak naprawdę, przeniesiona, punkt ciężkości zostanie przeniesiony na Pakt Atlantycki. To teraz NATO, największy sojusznik Stanów Zjednoczonych, przejmie tą akcję, przejmie dowodzenie nad tą strefą bez lotów, strefa nielotów, tak? No fly zone. Our most effective alliance, NATO, has taken command of the enforcement of the arms embargo and the no fly zone. Problem tylko polega na tym, że Stany Zjednoczone finansują 22% NATO. Wszystkie decyzje dotyczące lotów podejmowane są w Pentagonie. Decyzje dotyczące, jakie to będą samoloty, czy wysoko latające bombowce, czy nisko latające bombowce. Całe zaopatrzenie, cały wywiad, wszystkie nasłuchy, wszystkie urządzenia do zagłuszania komunikacji tych jeszcze, nie wiem jak to, bo są, z jednej strony są rebelianci, a z drugiej co? Kaddafiści. Tak, żeby to jest wszystko i wyłącznie sprzęt amerykański. Francja i Anglia się dorzucają, ale wyłącznie połączone siły Francji i Anglii to nie jest nawet tyle, co Stany Zjednoczone. Tak więc w jakiś sposób to tłumaczenie Baracka Obamy zostało dosyć głośno w amerykańskich przynajmniej mediach uznane za mało trafne. Nie jesteśmy w stanie wojny, oddajemy sprawę NATO i tak naprawdę chodzi nam tylko o ratowanie życia. Jeszcze póki co Barack Obama nie ma na to żadnego dowodu. Póki co partyzanci libijscy na tym korzystają i tak naprawdę są odważniejsi niż byli przed ingerencją Stanów Zjednoczonych, czyli powiedzmy 2 tygodnie temu. Teraz się powolutku okazuje, że... A i co ważne, Barack Obama wydał tajny, który teraz okazuje się, że wcale nie jest tajny, no bo skoro przynajmniej ja o tym wiem, a nie ja pierwszy o tym mówię, tajny nakaz wspomagania rebeliantów w Libii, co w ogóle mnie rozbawiło. Okazuje się nagle, że rebelianci libijscy wcale nie są, że tak powiem, wolni od wpływów Al-Kaidy i są całkiem z tego zadowoleni, że tak powiem. No to później się zaczęło okazywać, że Al-Kaida też dzieli się na złą i dobrą. Nie każda Al-Kaida jest zła, co już w ogóle brzmi jak kolejny dowód na to, że administracja Baracka Obamy nie wie, co robi tak naprawdę. Parafrazując Nancy Pelosi, można by powiedzieć, uzbrojmy partyzantów, to dowiemy się, kim są tak naprawdę. No i cóż, co dalej? Co dalej tutaj Obama wyciągał? Aha, i też Obama się przyznał, że powstrzymali już groźny napór sił Kaddafiego. Co też jest bzdurą i co już nawet sami wojskowi już tutaj nie wytrzymali i też zabrali głos w tej sprawie. Siły Kaddafiego są o wiele potężniejsze od sił partyzantów. Zaledwie kilka malutkich oddziałów wspierających Kaddafiego się poddało partyzantom, więc chyba jeszcze troszeczkę za wcześnie na takie oceny. A i co ładnie brzmi w połączeniu z tym właśnie, że już zatrzymali Kaddafiego, w ustach Obamy przynajmniej bardzo ładnie brzmiało, który powiedział o tym, że niektóre narody mogą odwrócić się tyłem do okropieństw popełnianych w innych krajach. Stany Zjednoczone są inne i on jako prezydent odmawia czekania na obrazy rzezi i masowych grobów, zanim podejmie akcję. W ten sposób próbował też troszeczkę wytłumaczyć się z tego, że podjął akcję bez zgody Kongresu. So while I will never minimize the costs involved in military action, I am convinced that a failure to act in Libya would have carried a far greater price for America. I Associated Press podaje ten właśnie zestaw tłumaczeń. Bardzo duży artykuł na ten temat. Bardzo mnie to, przyznam szczerze, wzruszyło, że nagle Associated Press tak krytycznie wobec Baracka Obamy występuje. Ale nawet Jon Stewart się nabijał w swoim programie z Barack Obamy właśnie z tego wystąpienia, co już mówi samo za siebie troszeczkę. No, gdyby się Glenn Beck nabijał, no to nikt by nie zwrócił na to uwagi, ale to Jon Stewart, przyznam szczerze, dość poważna sprawa. We turned over the mission to NATO! Man, I feel bad for whoever the sucker is that's the main driving force financially and weapon-wise in that organization, because those guys are... But wait a minute. We're NATO! That's like Beyonce saying she's ceding control to Sasha Fierce. To nie był sceptycyzm, to był cały sketch kabaretowy na ten temat. I tutaj Associated Press podaje... Za Barackiem Obamą tak naprawdę, tylko jeszcze nie prezydentem, tylko kandydatem na prezydenta. Cytat z jego książki Odwaga Nadziei, Audacity of Hope, kiedy Obama pisał o tym, że Stany Zjednoczone nie będą posiadały międzynarodowej legitymacji do inwazji militarnej, do militarnego udziału bez dobrze wyartykułowanej, dobrze określonej strategii, którą publika popiera i którą świat rozumie. W tej samej książce Audacity of Hope zadawał pytanie w zasadzie George'owi Bushowi, dlaczego najeżdżamy na Irak, a nie na Północną Koreę czy Birmę? Dlaczego interweniujemy w Bośni, a nie w Darfurze? No to teraz można by podobne pytanie zadać Barackowi Obamie, dlaczego akurat Libia, a nie na przykład Wybrzeże Kości Słoniowej? Ale wątpię, czy by na to pytanie chętnie odpowiedział. Numer 9. Informacja, którą w tym momencie mam przed sobą, należy do kategorii a co cię to obchodzi? Tak naprawdę i skąd to masz? Jakim cudem to się znalazło na twoim biurku? Nieładnie w ogóle zostaw to i daj ludziom żyć. Generalnie jaka była przeciwna historia. Zostaję jeszcze na momencie w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, słonecznym stanie. Fundacja Zdrowia walcząca o... nie wiem o co, o zdrowie chyba tak naprawdę, a konkretnie o zdrowie nosicieli wirusa HIV i choroby AIDS, doszukała się właśnie, też nie wiem jakim cudem znaleźli dowód na to, że podczas nagrywania filmu przez wytwórnię Larry'ego Flinta oraz tam jeszcze druga taka się nazywała Forsaken Pictures, podczas nagrywania filmu dla dorosłych najprawdopodobniej nie użyto środków zabezpieczających lateksowych, kondomów itd., itd. I ta organizacja wysyłała jakieś maile do Larry'ego Flinta, że to tak nieładnie, że aktorzy powinni być zabezpieczeni, ponieważ no wiadomo, jakie są konsekwencje przykre, kiedy tego zabezpieczenia nie ma. Dowodem na to, że podczas kręcenia tego filmu dla dorosłych nie użyto środków wspomnianych wyżej, był sam film, co ciekawe. Mieli kopię, nie wiem skąd, nie interesuje mnie to tak naprawdę. To jest ich sprawa, są to dorośli ludzie z pewnością, mogą takie filmy posiadać. No to jest jednocześnie też promocja zachowań nieodpowiedzialnych, prawda? Więc udali się z tym do oddziału kalifornijskiego BHP, który nałożył na Larry'ego Flinta, na magazyn Hustler i na tą firmę Forsaken, produkującą filmiki dla Hustlera, karę finansową. Larry Flint zapłaci 14,175, a Forsaken zapłaci 12,150. Nie wiem, na jakiej zasadzie jest to obliczone, ale są to dosyć okrągłe cyfry, prawda? Okrąglutkie. Pani Erika Monterosa, która jest rzecznikiem prasowym tego właśnie kalifornijskiego BHP, tłumaczy, że zadaniem stanu Kalifornia jest obrona pracowników przed jakimkolwiek zagrożeniem, a aktor grający w filmie dla dorosłych jest pracownikiem, bo ma umowę podpisaną, ma ubezpieczenie, więc powinien swoją pracę wykonywać, prawda, w zabezpieczeniu. I jeśli takich zabezpieczeń nie będzie, to będą kary. Nieraz jest pytanie, czy tu przypadkiem nie jest tak, że komentarz jest zbędny w tym wypadku. No chyba tak. Nie, to jest zbędny komentarz chyba, jak najbardziej. Agent Tomasz. Antyniusy. Państwowa Komisja Lotnicza wygłosiła ostateczne oświadczenie w sprawie domniemanego zamachu 10 kwietnia 2010 roku. Bez dostępu do wraku, czarnych skrzynek oraz z pominięciem oględzin miejsca katastrofy oświadczono, iż do zamachu z pewnością nie doszło. Przesadą i nadużyciem jest też według Komisji stosowanie w debacie publicznej określenia katastrofa. Komisja zaleca zastąpienie go dużo łagodniejszym zwrotem zdarzenie lotnicze, casus tupolevus lub po prostu ten lot. Koło młodych Państwowej Komisji Lotniczej zaproponowało bardziej młodzieżowe określenie. Aeroniefart. Jarosław Kaczyński rozważa przejście do PJN. Długo skrywane plany ujawnił prezes PiS-u na swoim profilu twitterowym zaraz po facebookowej wypowiedzi europosła Migalskiego o powrocie do PiS-u. Wszędzie byle nie tam, gdzie miguś, miał zażartować Jarosław na czwartkowym zjeździe miłośników partii. Podczas pierwszej oficjalnej pielgrzymki Baracka Obamy do Polski szef USA poza licznymi spotkaniami z dygnitarzami partyjnymi odwiedzi także zakłady Ursusa, fabrykę FSO oraz Nowochódzki Kombinat. Obserwacje i analizy sytuacji z polskiego podwórka mają dopomóc Obamy w jeszcze szybszym doprowadzeniu USA do ruiny. To były antyniusy. I did criticize the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran. And I am not at all convinced that he was that far out of line with his people or that they wanted that to happen. The Shah had done our bidding and carried our load in the Middle East for quite some time. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. But we turned it over to a maniacal fanatic who has slaughtered thousands and thousands of people. Wiem, do czego pan pije, mówiąc obrazowo, ale jeżeli chodzi o akurat te osoby, to z tego co wiem, już niektóre są odwołane. numer 8. No a teraz już tak na poważnie, wracamy na nasze małe podwórko polskie. Premier Donald Tusk, jak poznaje dziennik Gazeta Prawna, przekonywał na konferencji grupy Lotos, że rząd ma jednak niewielki wpływ na ceny paliw, bo zależą one od stosunku złotego do dolara. Wypowiedział się też wiceminister finansów Jacek Kapica o tym. Akcyza na paliwie w Polsce według niego znajduje się na minimach Unii. Nie wiem, co to są minima Unii, ale okej. Dlatego nie możemy jej obniżyć, stwierdził. I dziennik Gazeta Prawna tutaj przyznaje rację panu Kapicy. Rzeczywiście jest coś takiego, jest takie polecenie, które mówi jakby, że stawki akcyzy są ustalone już z góry przez Komisję Europejską. Dyrektywy zakładają, czytam w dzienniku, że w przypadku benzyny stawka akcyzy musi wynosić minimum 359 euro na 1000 litrów paliwa. No i panowie dziennikarze z dziennika Gazeta Prawna sprawdzili, ustalili, przeliczyli, obliczyli i okazało się, że płacimy 61 euro więcej niż dopuszczalne minimum, czyli te minima są jeszcze troszeczkę niżej. Czyli generalnie płacimy więcej niż minima unijne zalecają. Gdyby obniżyć akcyzę do tego poziomu, dałoby to 23 grosze oszczędności na każdym litrze benzyny. Można byłoby to zrobić od tak, to nie jest żaden problem. A oprócz tego od tak na okres 3 miesięcy można, zgodnie z artykułem 165 ustawy o podatku akcyzowym, można w przypadku sytuacji złej gospodarczej państwa obniżyć stawkę podatku akcyzowego. I to można zrobić od razu, tak naprawdę. Krótkoterminowo, na 3 miesiące, też kolejne 5 groszy na litrze by zjechało w dół. I tu, jak podaje dziennik Gazeta Prawna, chyba za Korwinem Mikke, ponad połowa ceny benzyny to są podatki i parapodatki. Gdyby nie one, litr bez ołowiówki kosztowałby 2,5 zł. I to już z marżą rafinerii i z marżą stacji. Ciekawe, czy wtedy by się łatwiej prowadziło biznes, czy trudniej. Numer 7. Na pewno wiemy, że łatwiej jest być prezydentem dużego kraju, kiedy właśnie dostało się literacką nagrodę. I tu nie chodzi o literacką nagrodę Nobla bynajmniej. Słynny poeta, pieśniarz i chyba jedyny na świecie prezydent, który wygląda lepiej w dresie niż w garniturze, Hugo Chavez, dostał nagrodę dziennikarską. Przepraszam, powiedziałem literacką czy dziennikarską? Nieważne co powiedziałem, dostał dziennikarską. W Argentynie nagroda imienia Rodolfo Walsha. Rodolfo Walsh to w ogóle bardzo ciekawa postać. On najpierw popierał narodowych socjalistów, później wspierał peronistów, tych od społecznej sprawiedliwości. No generalnie Rodolfo Walsh to był taki człowiek uznany za ikonę dziennikarstwa śledczego w Argentynie. I teraz nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć z jakich w ogóle przyczyn pani Cristina Fernandez w ogóle zaprosiła do Argentyny Hugona Chaveza, żeby tam dokonał parę odczytów, powiedział, może zaśpiewał jakąś piosenkę o Hillary Clinton albo o Baracku Obamie, co zresztą piosenki, które już puszczaliśmy w agencie tutaj. No i odebrał nagrodę dziennikarską. Dlaczego miałby Hugo Chavez odebrać nagrodę dziennikarską, skoro ma problemy nawet z umieszczeniem podpisu pod swoimi wymysłami przeróżnymi? Otóż generalnie chodzi o to, że Chavez walczy z prywatnymi telewizjami w Ameryce Południowej i otworzył taki kanał, który nazywa się Telesur, czy jakby Telepołudnie. Telesur Network jest to telewizja, coś na kształt naszej TVP Info mniej więcej, czyli rządzona, znaczy zasilana przez rząd tak naprawdę, alternatywa do finansowanych przez prywatne ręce nadawców. I pani prezydent Cristina Fernandez, zresztą właśnie wywodząca się z partii tych peronistów, chciałaby przełamać monopol prywatnej telewizji w swoim kraju i zmusić prawem, wprowadzić takie prawo, które w tym momencie jest troszeczkę niepopularne w Argentynie, żeby zmusić nadawców do tego, żeby wpuszczali przed kamery, do swoich ramówek przedstawicieli związków zawodowych, Indian czy aktywistów politycznych. Nominowanie i też przyznanie Hugo Chavezowi Nagrody Dziennikarskiej imienia Rodolfo Walsha miałoby poprawić w jakiś sposób jej, dopomóc w osiągnięciu tego celu. No oczywiście od razu wybuchły protesty, jak przy każdej decyzji socjalistów, że jakim cudem, jak można nadawać nagrodę dziennikarską komuś, kto walczy tak naprawdę z dziennikarstwem w swoim własnym kraju. To był taki pierwszy główny zarzut, i to zarówno obywateli Wenezueli, jak i Argentyny, obywateli Hugo Chaveza, bo też określiliśmy, że Hugo Chavez jest prezydentem państwa, które się nazywa Hugo Chavez, bo to jest on tak naprawdę, on jest państwem niepodzielnym. No a drugi zarzut był taki, że właśnie Rodolfo Walsh był ofiarą opresji militarnej i w żaden sposób nie może jego imię znajdować się na nagrodzie przyznawanej właśnie takiemu militarnemu dyktatorowi, jakim jest Hugo Chavez. No ale cóż, tak czy inaczej Hugo Chavez jest dziennikarzem. I to z nagrodą na dodatek. Co tylko potwierdza, jak wspaniałym jest dziennikarzem, mimo że nic nie napisał. Ale to o tym mówisz. A, como todo el mundo dice hoy que Gaddafi es un asesino, Chávez va a decir también que Gaddafi es un asesino. Pues no me consta. Sencillamente no me consta. Y desde esta distancia no voy a condenar. Sería yo un cobarde a quien ha sido mi amigo. Fíjense ustedes, ya Estados Unidos ha dicho que está listo para invadir Libia. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Y casi todos los países de Europa condenando a Libia. ¿Qué quieren? Claro, se frotan las manos el petróleo de Libia. ¿Quién condena a Estados Unidos por más de 1 millón de muertos inocentes en Irak, en Afganistán, en el mundo entero? ¿Quién condena a Estados Unidos? Most important thing that the news can do is give people the facts. Numer 6. Okej, a my teraz ze strefy absurdu latynoskiego przenosimy się do strefy absurdu europejskiego. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton, and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, Where is the Money? O wykryciu spektakularnej afery fałszerskiej poinformowała w czwartek niemiecka prokuratura we Frankfurcie, działająca w Niemczech i Chinach. Szajka sfałszowała 29 ton monet o nominalnej wartości 6 milionów euro. Aresztowano 6 osób, po milionie na osobę, w tym 4 Chińczyków. Całe szczęście, że nie napisano 6 osób i 4 Chińczyków. Ale nieważne. Trudno, nie wiem, nawet nie jestem w stanie się troszeczkę z tym zgodzić, że to akurat chodziło o fałszerstwo tych monet, a zaraz wam powiem dlaczego. Proceder opisał w czwartek dziennik Bild. Szajka wykorzystywała monety o nominałach 1 i 2 euro, które zostały wycofane z obiegu przez niemiecki bank centralny Bundesbank. Taki zniszczony bilon jako złom wywozili tonami do Chin. Tam monety były ponownie stapiane i wracały do Niemiec, gdzie w tym samym banku, Bundesbanku, wymieniano je na banknoty. Chińczycy są jednak pomysłowi. Zmieniam o nich zdanie. Chociaż możliwe, że to Niemcy tak naprawdę, bo Niemcy to oni byli zawsze tacy, że nic nie mogło się zmarnować, prawda? A Chińczyków tylko... w zasadzie tak. Niemcy są poukładani, złom nie może się zmarnować, prawda? A Chińczyków po taniaczu wynajmiemy do tego, żeby tą blachę z powrotem tam gieli. Za chińskie stawki, oczywiście. Szajka działała od 2007 roku. Jak podał Bild, przestępcy mieli pomocników w Bundesbanku. W szmuglowaniu fałszywek miał pomagać Szajce personel pokładowy niemieckich linii lotniczych Lufthansa. Według Bilda pracownicy Lufthansa przewozili pieniądze w kwotach poniżej 10 tysięcy euro, dzięki czemu nie musieli jej deklarować, prawda, celnikom. Na początku 2010 roku uwagę celników zwróciła stewardesa z bardzo ciężkim bagażem ręcznym. W jej torbie znajdowały się tysiące monet euro. Po tym incydencie prokuratura, policja zaczęły śledztwo. No i tak się sprawa jakby wydała. No i to doprowadziło do tego, że Komisja Europejska mogła udzielić Polsce, Niemcom, Holandii, Hiszpanii, Słowenii ponad 19 milionów euro na pomoc dla osób zwolnionych przez to, że jest kryzys i że jest globalizacja. Środki pochodzą z funduszu, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, w skrócie EGF. To jest kolejny fundusz, o którym dowiaduje się z informacji przygotowanych do agent Tomasza. Chyba co tydzień jest taki, albo się dowiaduje, że jest jakaś komisja do spraw prostowania bananów, albo komisja do spraw dmuchania żarówek. Komisja do regulacji na ciągu procy po prostu. Pewnie istnieje, założę się, że istnieje. No i to jest dzięki agentowi, sam wiem teraz, że takie coś istnieje jak Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji. No generalnie dzięki temu, że te 6 milionów można było wprowadzić w obieg, Komisja Europejska mogła wypłacić pieniądze z tego funduszu bezrobotnym. Działalność funduszu stanowi ważną część europejskiej odpowiedzi na kryzys finansowy i gospodarczy. Podaje Państwowa Agencja Prasowa. Całe szczęście, że rozróżniają kryzys finansowy i kryzys gospodarczy. Agent Tomasz. Numer 5. Powolusieńku zaczynam orientować się w sytuacji Belgii. Jeszcze za bardzo nie potrafię jej wytłumaczyć, ale dzięki Państwowej Agencji Prasowej, która porównała sytuację w Belgii do sytuacji w Iraku, zaczynam coś kumać. Próbowałem to troszeczkę przenieść na kraj Basków i Katalonię w Hiszpanii. Troszeczkę, ale to okazuje się nie do końca jest to samo. Państwowa Agencja Prasowa porównuje Belgię do Iraku. Oczywiście no, w jednej konkretnej rzeczy. Pisze o tym, jak to w 2010 roku Irakijczycy potrzebowali 249 dni, by ustalić podział władzy między Kurdami, szyitami i sunitami. Po kolejnych 40 dniach powstał rząd. We wtorek Belgia dorównała Irakowi. Następnego dnia, w środę, pobiła światowy rekord, wchodząc w 250 dzień kryzysu. W tym momencie jest już pozbawiona rządu 289 dni. Jest to rekord świata długości kryzysu politycznego, właśnie należący do niedawna do Iraku. No i tutaj Państwowa Agencja Prasowa tam pisze o tym, że studenci rozdawali za darmo frytki w ramach manifestacji. Ciekawa forma, mi się podoba, ja lubię frytki, jak najbardziej. W Barcelonie manifestacje przypominają bardziej pochód taki czerwonoarmistów na moment przed rewolucją. No i tak, tu próbuje mi Państwowa Agencja Prasowa wytłumaczyć, oprócz tego porównania z szyitami, sunitami i Kurdami, coś więcej. Według sondażu opublikowanego w poniedziałkowej La Libre Belgique, czołowa nacjonalistyczna flamandzka partia NVA ma 33% poparcia we Flandrii, podczas gdy w zeszłorocznych wyborach zdobyła 27,8%. Właśnie to ugrupowanie odrzuca kolejne propozycje kompromisowego wyjścia z kryzysu, uznając, że proponowane rozwiązania nie wystarczą Flamandom oczekującej w dużej perspektywie rozpadu Belgii na Flandrię i część francuskojęzyczną. Dzięki takim postulatom lider NVA Bart de Wever pozostaje najpopularniejszym politykiem wśród Flamandów, zdobywając 57%. Jeśli to włączy deklarowane w sondażach głosy na ksenofobiczną i izolowaną na scenie politycznej partię Vlaams Belang oraz populistyczną listę Dedekera, to okazuje się, że na partie opowiadające się za niepodległością Flandrii albo przynajmniej daleko idącą autonomią jest połowa Flamandów. No oni nie mają wojsk amerykańskich stacjonujących w Belgii, przynajmniej nie tyle co w Iraku. Obecnie nad znalezieniem porozumienia pracuje lider flamandzkich chadeków Wouter Beke. No to długo się możemy jeszcze sporo poczekać. Za sprawy bieżące wciąż odpowiada gabinet premiera Iwa Leterma, który podał się do dymisji przed ubiegłorocznymi wyborami. O tym, że państwo działa i bez stałego rządu można się obyć, zapewniają Belgów podejmowane mimo kryzysu politycznego decyzje, takie jak przejęcie budżetu na 2011 rok, czy wysłanie myśliwców F-16 do udziału w koalicji przeciwko reżimowi Muammara Kaddafiego w Libii. No jak ponad 70% wszelkich regulacji pochodzi z Unii Europejskiej, to po co komu rząd? Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. agenttomasz.pl Numer 4. Przed nami niemiecko-rosyjska informacja z kategorii, która dawno nie była poruszana w Agent Tomaszu. Zmiany klimatyczne. Dobra, ja wiem, że już niektórym się chce wymiotować od samego słowa zmiany klimatyczne, ale znalazłem dwie malutkie ciekawostki. Zacznijmy od niemieckiej części tej informacji. Jest coś takiego jak DLR, czyli Niemieckie Centrum Przestrzeni Kosmicznej, Przestrzeni Powietrznej, Aerospace generalnie. No i ci panowie stwierdzili, że para, która jest zostawiana przez samoloty, przyczynia się do cirrusów, do powstawania chmur. Te z kolei chmury zatrzymują ciepło, przyczyniają się do zmian klimatu w większym stopniu niż emitowany przez samoloty dwutlenek węgla. Czyli bardziej para niż dwutlenek węgla. No ktoś kiedyś powiedział, że para jest gazem cieplarnianym bardziej niż dwutlenek węgla. Nikt mu nie wierzył. No, trudno walczyć z parą, prawda? Trzeba byłoby co? Regulacyjne korki unijne do czajników. No to straszne by to było przecież. Eksperci obliczyli, że wszystkie samoloty są odpowiedzialne za około 3% emisji dwutlenku węgla, czyli z 3,5%, które z całej światowej emisji, za które odpowiedzialny jest człowiek i wszystkie jego wynalazki, 3% to są samoloty. Teraz tak, okazuje się, że te badania można wykorzystać. No to wiadomo, smugi powstają, no to jest para, prawda? Tam wilgotne powietrze wychodzące z silnika miesza się z zimnym powietrzem atmosfery i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest więcej chmur i odkąd istnieją samoloty, jest coraz więcej chmur na niebie. Nie ma deszczu przez to, mimo tego, że jest cieplej, to te chmury się nie skraplają. Jakoś to przedziwnie działa, to trzeba się spytać panów z Centrum Przestrzeni Kosmiczno-Powietrznej w Niemczech. To jest jakaś bardzo, bardzo skomplikowana teoria, przyznam, nie będę się w to angażował. No i teraz okazuje się, że skoro para wydychana przez samoloty jest groźniejsza od dwutlenku węgla, to można na przykład zastanowić się nad zmianą trasy samolotów. Tak, żeby na przykład samolot leciał tam, gdzie jest trochę cieplej, albo tam, gdzie jest trochę zimniej, żeby te procesy skraplania się tej pary wodnej następowały troszeczkę inaczej niż w obecnej chwili, to przez to będzie mniej chmur na niebie. Ale z drugiej strony naciski są takie, że jak ten samolot będzie miał inną trasę i będzie latał za termometrem, a nie za tym, co mu GPS pokazuje, no to będzie wydalał więcej dwutlenku węgla. No i tu jest kłótnia, okazuje się, sytuacja jest patowa, bo trzeba się dokładnie zastanowić, o ile więcej pary jest mniej szkodliwe niż mniej lub więcej dwutlenku węgla, jest bardziej lub mniej szkodliwe od większej lub mniejszej ilości pary po odjęciu szkodliwości dwutlenku węgla i odwrotnie. Tudzież wprost proporcjonalnej ilości do dwutlenku węgla, którą by mielibyśmy zaoszczędzić, wydychając więcej pary na odpowiedniej wysokości, bo to jest też jeszcze zależy, czy te samoloty latają parami, czy pojedynczo, bo to tam wiadomo, może wejść w tunel powietrzny i wtedy temu jest lepiej, co z tyłu jedzie, tak jak mają to cykliści zazwyczaj. Generalnie jest jeszcze taki pomysł, żeby zmienić całkowicie strukturę silnika tego samolotu, który lata, który zamiast pary będzie wyrzucał kostki lodu od razu. Tą parę będzie od razu przenosił do stanu stałego, taki, że na ziemię będą spadały kostki lodu i jest też nadzieja w tym, że te kostki lodu mogą być częścią walki z globalnym ociepleniem. O ile po drodze ta kostka lodu na przykład nie uderzy w coś ciepłego, na przykład w jeszcze żywego ptaka. Tudzież w inny samolot, co też może przysporzyć, może doprowadzić do pożaru na tym samolocie, co generalnie wtedy będziemy się mijali z celem. No ale generalnie, rosyjska część tej informacji, tej ciekawostki to jest taka, że okazało się, że ludzie, którzy stwierdzili, że wulkany generalnie mają więcej do powiedzenia w kwestii zmian klimatycznych niż komisarz Oettinger na przykład, czy Jerzy Buzek, mieli rację generalnie. No i tu znalazłem taki opis o tym, jak to od 6 miesięcy i dlatego to nie jest w zasadzie news taki bardzo, bo to jest po prostu informacja, że już to trwa. Wulkany na Kamczatce wykazują nieustanną aktywność, wyrzucając ogromne ilości pyłu. To one mają odpowiadać za powodzie w Australii, Brazylii i Wenezueli. Hmm? A nie to, że zaniedbaliśmy postanowienia szatańskich dwudziestek. Susze w Rosji, atak zimy w Stanach Zjednoczonych i podwyżki cen żywności. Nie, no to wiadomo, no to wiemy dlaczego. Wulkaniczny pył sprawia, że promieniowanie słoneczne nie dociera do ziemi i spada temperatura powietrza. I to są zmiany klimatyczne wywoływane przez wulkany. Jak twierdzą analitycy, Erste Bank czeka nas kolejny kiepski rok w rolnictwie. To jest puenta tych dwóch wyższych informacji. Co będzie sprzyjało podwyżkom cen żywności? Powodzie wstrzymają pracę wielu kopalni, a huragany i sztormy przysporzą kłopotów w branży transportowej. Przed nami trzy ostatnie informacje w dzisiejszym Agent Tomaszu. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. voice in the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. No, z następnej wiadomości dowiedziałem się, jak się nazywa unijny komisarz do spraw transportu, bo nigdy o nim nie mówiliśmy. A mówiliśmy o transporcie, o mapie drogowej przecież tyle razy. Mnóstwo razy. Nazywa się Sim Kalas, ale nie Sim Kalas, tylko Sim przez dwa im, Kallas przez K i dwa L. Numer 3. Wspomniałem tam wcześniej o szatańskich dwudziestkach, no i niestety ktoś musiał namieszać w Komisji Europejskiej, bo nasza ukochana, miłościwie nam paniująca Komisja Europejska rezygnuje z szatańskich dwudziestek. Tudzież tylko wyznaczyła sobie, że te szatańskie dwudziestki będą częścią planu. Zaczynają się pojawiać jakieś szatańskie pięćdziesiątki, ale to też jakoś tak nie do końca są pięćdziesiątki, no bo jest 2050, a nie 5050. Do 2050 mają zniknąć samochody na tradycyjne paliwo. Ja się tylko od tego obawiam, że przez to wciskanie przez gardła tych tak zwanych ekologicznych samochodów, bo nie wiem, czy tutaj prawdziwy ekolog to by się, to chyba w ogóle dostaje zawrotu głowy, jak słyszy o tym, co jest ekologiczne w obecnych czasach. Wciskanie tych ekologicznych samochodów może doprowadzić, że po prostu nikogo nie będzie stać na żaden samochód i to też będzie w jakiś sposób osiągnięcie celu. A cel jest prosty. Do 2050 roku emitujące CO2 samochody na tradycyjne paliwo powinny zniknąć z europejskich dróg, a alternatywą dla nich mają być koleje dużych prędkości. I to ja bym chciał mieć stację kolejową na swoim parkingu, żeby mnie zawoził ten pociąg gdziekolwiek sobie tylko wymyślę. Komisja Europejska przedstawiła w poniedziałek listę w góry, proszę bardzo, nad jezioro, jasne, ambitnych celów obniżania emisji CO2 w transporcie o 60% do 2050 roku. Znaczy, ja myślę, że oni przedłużają tą datę, bo był 2020. Przeciągają tą datę, bo wiedzą, że to się w ogóle nie uda. Wiedzą, że to się rozwali o skały całkowicie, ten cały projekcik. Nie ma siły po prostu. Albo jeszcze gorsza rzecz, albo nie wiem, albo naprawdę to im się uda. Co jest w ogóle apokalipsą tak naprawdę. Nie, bo serio, bo samochody tak zwane te hybrydowe palą więcej wachy niż zwykłe, o 1/3 więcej. Konsumpcja jest ogromna. Może mają mniejszą emisję, ale wątpię, bo to też ta benzyna musi się przecież spalić. To jest jakaś masakra w ogóle. No i tutaj dostałem taką kartkę, w zasadzie to jest kilka akapitów specjalnie do audycji. W ogóle znalazłem, wyobraźcie sobie, plany Komisji Europejskiej. I tak nie wiem, bo już wstęp zajął 3 minuty, a 3 minuty powinna zająć cała informacja, bo jeszcze ta informacja będzie trwała godzinę, jak zacznę to czytać. Największy ciężar już obliczono. Największy ciężar obniżania emisji w transporcie przypada na lata 2030-2050. Połączenie roli transportu jako dobra powszechnego użytku z koniecznością obniżania emisji to ambitny cel. No oczywiście Sim Kallas, nasz wspomniany komisarz do spraw transportu. Transport to trudny sektor, ponieważ popyt na samochody rośnie i będzie rósł przez najbliższe 20 lat. No nie rośnie na samochody elektryczne, bo kosztują 200 tysięcy złotych. Komisja Europejska deklaruje, że celem jej polityki nie jest ograniczanie mobilności mieszkańców Unii Europejskiej. Bezpośrednim nie jest. Ponadto dzięki sprawnym sieciom transportu kolejowego mają być dostępne alternatywy dla poruszania się samochodem. W efekcie do 2030 roku liczba tradycyjnych samochodów jeżdżących po europejskich miastach ma się zmniejszyć o połowę, a w 2050 roku mają one zupełnie zniknąć. Ile rozkłada się metal? Nie. A, i oprócz tego mają być obniżone emisje w transporcie statkami, tak. Ale Komisja Europejska już nie mówi, co ma zamiar z tym zrobić. Oczekuje propozycji rozwiązań od Międzynarodowej Organizacji Morskiej, w skrócie MOM. Do 40% ma wzrosnąć udział niskoemisyjnych paliw w lotnictwie. Oprócz tego, że będą latać po swoich śladach, tak żeby było mniej chmur i niżej, i będą rozwiewać dymy z wulkanów, prawda? Jednocześnie, żeby podwyższyć... Nie, to bez sensu. Bo wulkan sprawia, że jest zimniej, samolot sprawia, że jest cieplej, więc to wszystko trzeba zaplanować trasę samolotu na linii wulkanów, czynnych. Najlepiej. Czy wszyscy będą latać nad Kamczatką po prostu? Kamczatka Airlines, everyone's invited. Komisja Europejska ma nadzieję, że do 2050 30% ładunków przewożonych ciężarówkami na odległość powyżej 300 km przerzuci się na koleje i statki. Do 2050 ma to być 50%. Masakra. Ponadto do 2050 wszystkie główne lotniska w Unii Europejskiej miały być podłączone do węzłów kolejowych. Najlepiej dużych prędkości. Kallas ocenił nakłady inwestycyjne potrzebne do stworzenia tego wspaniałego planu na 1,5 biliona euro. No tak o. Oczekuję, że w przyszłości przemysł transportowy sam się będzie finansował. Schizofrenia paranoidalna, cyklofrenia, to wszystko jeden artykuł. Choć trzeba mu ułatwić, transport będzie sam się inwestował sobie finansowo, ale trzeba mu to ułatwić, między innymi poprzez prywatyzację. Masakra. Nie wiem, co ten człowiek bierze. Żeby się rozwijać, transport musi się sam w przyszłości finansować. Transport sam się w ogóle powinien finansować od początku. Dlatego się rozwinął w ogóle do tej obecnej, do stadium, jakie ono by nie było. Przestał się rozwijać, jak zaczął być dotowany. Po prostu. W Białej Księdze Komuny Europejskiej. Tak, w Białej Księdze Komuny Europejskiej wyznacza też standardy się bezpieczeństwa w transporcie. Oczekuje ta Biała Księga Komuny Europejskiej, że do 2020, czyli jednak szatańskie dwudziestki jeszcze póki co gdzieś tam aktywnie podrygują, o połowę zmniejszy się liczba ofiar śmiertelnych na drogach. O 2050 wypadki śmiertelne na drogach zostaną niemal wyeliminowane. No jak nie będzie samochodów już, no to jasne, że nie będzie wypadków. No, to im może się udać akurat. O ile uda się oczywiście ta pierwsza część planu. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid idea. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid idea. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid idea. Bring on the stupid ideas. agenttomasz.pl Numer 2. To jeszcze w zasadzie taki update do poprzedniego newsu. A propos wpychania nam elektrycznych póki co jeszcze samochodów przez gardło, to tutaj tylko taki mały deserek jakby wewnętrzny w tej informacji poprzedniej. Podczas pokazów najnowszych samochodów w Detroit w zeszłym tygodniu nie udało się uruchomić Chevy Volta, który był określany jako totalnie elektryczny samochód. Nie, że już nie hybrydowy, tylko elektryczny. Chevy Volt nie odpalił na targach oficjalnie. Sorry, nie pojedziemy za daleko, przynajmniej Chevy Voltem. No okazuje się, że Chevy Volt nie odpalił, ponieważ jest konflikt w tym samochodzie pomiędzy silnikiem spalinowym a elektrycznym. Halo? Przez chwilę jeszcze mówiono, że jest tylko i wyłącznie elektryczny, teraz okazuje się, że tak, jest elektryczny, ale jest też silnik spalinowy, który pomaga rozruszać ten silnik elektryczny, czy odwrotnie, czy jakoś tak. I on się też włącza na długich dystansach i kiedy samochód jedzie szybciej. Po dystansie 25 mil, czy tam 30 km, włącza się silnik spalinowy i jeśli prędkość zaczyna przekraczać mniej więcej 100-110 km na godzinę, też włącza się silnik spalinowy. Elektryka tego wspaniałego, niezawodnego pojazdu nie jest w stanie po prostu jeszcze póki co łyknąć takiej rzeczy. Znaczy ja bardzo lubię samochody elektryczne, naprawdę, bo wydaje mi się, że one są bardzo ciekawe, bardzo sympatyczne. Wydaje mi się, że są niebezpieczne troszeczkę. I to jest taki mój argument, już pomijam tam, ile on wydala tych tam metanu i tak dalej, bo naprawdę mi to mało w tym momencie interesuje. Ale byłem niedawno świadkiem na ulicy takiej sytuacji, że kierowca, który wjechał w wąską uliczkę taką, po której też czasem zdarzało się, że ludzie chodzą na piechotę na Starym Mieście, miał problem z tym, że nikt nie słyszał jego samochodu, ponieważ elektryczny samochód nie wydaje żadnych dźwięków. On się po prostu przesuwa. On musiał cały czas trąbić, cały czas pukać, stukać, jakieś tam sygnały świetlne dawać, żeby przejechać przez prostą uliczkę, która by się natychmiast wyczyściła, jeśli tylko ludzie by usłyszeli silnik, chociażby tak delikatny i miły dla ucha, jak silnik dużego Fiata czy Malucha na przykład, zrzymowało się niechcący. To ten człowiek w tej Toyocie miał z tym straszny problem. Jego po prostu nie było słychać. Więc wydaje mi się, że to nie jest dobre dla bezpieczeństwa. Ale za to w innym sektorze Komuna Europejska już zadbała o to, żebyśmy jakoś tam wynagrodzić ten brak bezpieczeństwa związany z samochodami hydrowymi. A więc tak, zdanie, które mnie rozwaliło całkowicie, to jest: ministrowie środowiska Unii Europejskiej zastanawiają się, jak przeprowadzić zmiany w przepisach unijnych do wprowadzenia zakazu stosowania reklamówek w Unii Europejskiej. Skłania też to, że kraje na własną rękę coraz bardziej ograniczają obrót nimi, podaje Państwowa Agencja Prasowa, dokładnie Parlament Europejski na swojej stronie. To jest ich tekst, ja tego nie napisałem przeciwko nim. Ja już tylko mówię to, co dostaję. Jeśli chodzi o Parlament Europejski, moi drodzy, to nie jest żadna teoria spiskowa, to nie są żadne moje prywatne kontakty, to nie są żadne podsłuchy czy donosy. To jest ich oficjalne źródło, Parlament Europejski, strona Parlamentu Europejskiego. Niektóre rzeczy są po polsku, na szczęście dużo. Bardzo dużo rzeczy jest po angielsku, hiszpańsku, francusku, wiadomo. Na szczęście bardzo dużo jest po polsku i to wystarczy sobie wejść na polską wersję strony. Raz na jakiś czas trafiają się naprawdę wspaniałe rzeczy. I teraz się okazuje, że do wprowadzenia zakazu skłania to, że kraje na własną rękę ograniczają obrót jednorazowymi siatkami. Ja nie jestem fanem jednorazowych siatek, bardzo ich nie lubię tak naprawdę. Serio, naprawdę bardzo, ale to bardzo ich nie lubię. Nie dlatego, że mam jakąś fobię czy coś, czy nie lubię plastiku. Gdzieś słyszałem też teorię, że Ziemia stworzyła człowieka, żeby mieć plastik. I Ziemia potrzebuje plastiku. My nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to, czy to jest prawda, czy nie. To jest niezaprzeczalne i nieudowadnialne po prostu. Być może Ziemia stworzyła nas, jest jakaś taka teoria, żeby mieć plastik. Teraz ma go pod dostatkiem, a ci głupi ludzie, którzy nie wiedzą o tym, że to taki był prawdziwy cel Ziemi, istnienia, tudzież natury, tudzież jak to woli Boga, po prostu próbują z tym plastikiem walczyć, na przykład Komisja Europejska. No ale cóż. I strona parlamentu podaje o tym taką no, smutną trochę konkluzję, że generalnie ona chce zakazać tych toreb, ale też ma jeszcze wyrzuty sumienia leciutkie, już będzie miała dopiero wyrzuty sumienia, jak jej się uda przepchnąć ten zakaz. Jest to niesamowicie skomplikowana konstrukcja logiczno-moralna. Unijny zakaz używania jednorazowych toreb na zakupy oznacza nie tylko kłopoty 230 przedsiębiorców produkujących i ich 20 tysięcy pracowników, to jest tylko w Polsce, wzrosną ceny zbóż używanych do produkcji toreb ekologicznych, a wraz z nimi całej żywności. No tak jak z biopaliwami było wcześniej. Bruksela zamierza zakazać używania i produkcji jednorazowych torebek foliowych na terenie całej Unii Europejskiej. Celem jest ochrona środowiska przed rozkładającymi się ponad 100 lat. To chyba tutaj teoria o tym, że Ziemia stworzyła plastik, nas, żeby stworzyć plastik jest bez sensu, bo to jest 100 lat dla Ziemi. Miałyby je zastąpić torebki biodegradowalne, produkowane z kukurydzy, zbóż, a od niedawna też z ryżu lub zwyczajnie papierowe. No i teraz, jak część ryżu trzeba zabrać, żeby stworzyć torebkę, no to jest ryżu mniej. Popyt na ryż jest cały czas taki sam, więc cena ryżu idzie w górę. Przychody z branży są duże, 7 miliardów złotych rocznie, tak? Czyli tu chodzi tylko i wyłącznie o Polskę. To nawet bez nowych unijnych regulacji stoją na krawędzi kryzysu. W ciągu ostatnich 2 lat zapotrzebowanie na tradycyjne reklamówki spadło. No tak, no kiedyś spadło zapotrzebowanie na dorożki i też ta branża stała na krawędzi kryzysu. W porządku. Nie, naprawdę, te obroty odnawialne są na pewno lepsze, zdrowsze, sympatyczniejsze w dotyku. To już naprawdę nie mówię o tym. Są jakieś przedziwne argumenty, żeby nie stosować toreb plastikowych. Chcecie, stosujcie. Chcecie stosować torby plastikowe, stosujcie. Ja ich prywatnie po prostu nie lubię. One się gdzieś zbierają po szafkach. Człowiek je wyrzuca co 10 dni, a laska w sklepie i tak ci wszystko tam pakuje. Nie? Później się okazuje, że możesz kupić w Carrefourze, jest jakaś kasa, w której jest właśnie zielona kasa czy coś takiego, w której nigdy nikt nie stoi w tej kolejce, bo tam laska pakuje w biodegradowalne torby, do których dowala ileś tam w ogóle jeszcze kwoty, plus jeszcze jakiś podatek ekologiczny płacisz. Matko boska, to jest jakaś ściema. Chciałem zobaczyć. Dobra, jeśli argumentem za nieużywaniem, na nieużywanie toreb tych takich plastikowych jest to, że na przykład meduzy ponoć, czy rekiny, czy delfiny, jakieś stworzenia morskie. Nie, to na pewno nie są meduzy. To jest jakieś stworzenie morskie, które je meduzę. Typu delfin, o ile delfin nie meduzę. Załóżmy, że to jest w takim wymarzonym świecie stworzonym tylko na potrzeby tego przykładu. Delfin zjada meduzy. Płynie delfin, widzi meduzę, haps, najadł się, nie? To teraz okazuje się, że z tych wielkich barek, które wywożą te torby na wysypiska, spadną, wiatr zwieje, czy mewa gdzieś w ogóle zabierze taką torebkę i ta torebka spadnie do morza, no bo chyba w rzekach nie ma delfinów. To delfin myśli, że to jest meduza, zjada torebkę i się dusi i tonie przez to, jak się można domyśleć. I to jest argument ochrony środowiska. No bo ja nie wierzę w to, że jeśli coś się rozkłada 100 lat, to jest to problem dla środowiska. Przepraszam, ja nie kupuję tego argumentu totalnie, nie, serio, po prostu. Tak samo jak jakaś beczka z jakimś plutonem ma się rozkładać 300 lat w ziemi, też nie ma żadnego problemu. Ten artykuł, który wcześniej czytałem, że jakieś te chemtrails, nie? Chemtrails, te ślady samolotów są problemem. Niech ktoś nawet, kto mieszka w dużym mieście, patrzy na niebo, to jeśli zobaczy jeden samolot, chyba że mieszka nad lotniskiem, okej, okay, no to dobra, są takie węzły, ale generalnie nie widać samolotów, nie? Jest kupa miejsca, gdzie można składować odpady. To są jakieś w ogóle niuanse, to są jakieś bzdury, które mają doprowadzić do jakiegoś przetargu, który wygra wiadomy człowiek. Dobra, to jest moja teoria spiskowa, którą właśnie stworzyłem. I nie wiem, czy delfiny jedzą meduzy. Naprawdę, nie mam pojęcia. Jeśli ktoś z was, nie wiem, był fanem filmów Jacques'a Cousteau, widział cały Sequest, to proszę bardzo napisać radio@agenttomasz.pl. Pytanie konkursowe, w którym nie ma żadnej nagrody do wygrania. Czy delfiny jedzą meduzy? A meduzy mają takie jeszcze atramenciki, nie? To chyba nie jest smaczne. Znaczy ludzie nauczyli się to jakoś separować, ale nie wiem, czy delfin ma na to czas i płetwami, czy potrafi to tak sobie tam załatwić i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co, tak zaczynam podejrzewać, że to nie jest artykuł z Parlamentu Europejskiego, bo jednak jest zbyt sceptyczny. A jest już taki też ekologiczny przepis Unii tutaj wymieniony, który nadejdzie, dopiero jest przed nami. 17 listopada 2011 wszystkie fabryki wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej muszą produkować samogasnące papierosy. To będzie bardzo niebezpieczne według mnie. Bo jak będziesz wiedział, że masz samogasnący papieros, to nie będziesz go gasił. A samogasnący papieros nie zgaśnie, dopóki się nie skończy. Prawda? Więc ludzie będą rzucać te niedopałki i nie będą ich gasić, nie będą ich przydeptywać i to będzie powodem większych pożarów i więcej podczas pożaru ulotni się dwutlenku węgla, niż zaoszczędzi na tym Komisja Europejska. Do ich wytworzenia tych papierosów oczywiście potrzebny będzie specjalny, droższy papier. To może podnieść ceny papierosów. Na pewno podniesie ceny papierosów, to jest przecież wszędzie jasne. A przy okazji jeszcze się podniesie akcyzę, żeby walczyć z nałogiem. Ho, ho. Dobra, przed nami, moi kochani, ostatni dzisiaj news w dzisiejszym agencie. News z cyklu Medytacje doktora Moreau. Pierwsi oficjalni goście degustują europejską atmosferę Super Samu. Kurcze pieczone, toż to prawdziwy róg obfitości handlu uspołecznionego. Aż oczy bieleją stałym klientom sklepików WSS, MHD i GS-u. Numer 1. Patrzę na swój zawsze podający letni czas zegarek i już widzę, że obietnica zmieszczenia tej audycji w formacie 45 minut to jest... Można ją wrzucić do jednej szuflady z planami Komisji Europejskiej chyba po prostu. To się nigdy nie zdarzy. No chyba, żebym zrobił top 5, a nie top 10. Co do poprzedniej informacji, to sprawdziłem. Delfiny nie zjadają meduz. Głównie dlatego, że nie mają kciuków przeciwstawnych. No i tak, ostatnia informacja miała być z cyklu deserowego i są medytacje doktora Moreau. Wiecie co? Dobra, szybko przejdźmy przez ten artykuł, ponieważ już widzę, że audycja znowu pikuje do pobicia rekordu z poprzedniego tygodnia. Wszyscy z Was, którzy są miłośnikami regulacji unijnych, no mam dla Was przykrą wiadomość, że póki co nie będzie regulacji Unii Europejskiej dotyczących żywności ze sklonowanych zwierząt. Stąd medytacje doktora Moreau. W tym momencie Unia Europejska obraduje nad sklonowaną żywnością. Znaczy, okej, mówiliśmy wcześniej o prostowaniu ogórków czy coś takiego, czy tam średnia długość miotły. W tym razem dochodzimy do klonowania żywności. Okazuje się, że istnieją na świecie tak podli producenci, którzy klonują żywność, jeszcze gorzej, oni nie żywność klonują, oni klonują zwierzęta, żeby te zwierzęta zabić, tak jak się zabija na przykład świnie, to nie mają sklonowaną świnię, i ją później sprzedać. Co się okazuje z tego artykułu, i to już wiem, że jest z Parlamentu Europejskiego, są tak wyrachowani, że idą krok dalej. Oni klonują tą świnię, powiedzmy, natomiast nie zabijają tej pierwszej sklonowanej świni, tylko czekają, aż się rozmnoży, żeby mieć z tego większy zysk. Teraz rozumiecie, dlaczego kapitaliści są w wiecznej niezgodzie ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym i ze sprawiedliwością społeczno-przyrodniczą tak samo. Straszne. No i teraz o co chodzi? W Unii Europejskiej cały wtorek nad tym debatowano i co ciekawe, debatowano cały dzień i całą następną noc. Nie osiągnięto porozumienia. Przez moment, znaczy kłótnia miała dotykać tego generalnie, czy zezwolić na to, żeby metkować te sklonowane zwierzęta, czy nie. Ponieważ według jednej strony konfliktu, i to już naprawdę nieważne której, miało być tak, że wszystkie produkty, które pochodzą ze sklonowanej, dobrze powiedziałem, na przykład takie świnki muszą mieć plasterek przyklejony, że sorry bracie, teraz będziesz jadł coś, co jak to brzmi, co być może już kiedyś zjadłeś, bo wiecie o co chodzi, no? Nowe znaczenie to nabiera w tym momencie, nowego znaczenia teraz to nabiera. Z drugiej strony okazało się, że są też głosy mówiące o tym, że trzeba byłoby ten plasterek wszędzie przyklejać, bo czasami może być coś w pasztecie, w paprykarzu szczecińskim, coś co kiedyś, że to jest w ogóle niemożliwe. No i gadali o tym przez całą noc, nie doszli do żadnego porozumienia. Przyznam szczerze, że miałem tutaj przygotowany cały wykład, cały rozkład sił, jakie się w tym parlamencie układały, państwa członkowskie osobno, parlamentarzyści osobno, państwa Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Przyznam szczerze, że w tym momencie, mimo tego, że spędziłem ileś tam wcześniej minut, żeby rozpisać sobie to, bo to jest trudniejsze do wytłumaczenia niż OFE mniej więcej, żeby sobie to rozpisać, spędziłem dosyć dużo czasu, teraz widzę, że to całkowicie nie ma sensu, więc może tak po prostu na ten deser będzie o sklonowanej żywności. Ja nie wiem, czy można klonować produkty, z których powstaje deser. A medytacje doktora Moro właśnie dlatego. Doktor Moro, że jakieś dziwne są tutaj w ogóle eksperymenty na medytację, bo tak sobie pomyślałem, że może, nie wiem, jak wygląda wędrówka duszy sklonowanej świni. To takie pytanie, które mnie gnębiło, kiedy czytałem o klonowanej żywności. Niezależnie od tego, co Komisja Europejska postanowi co do klonowanej żywności, czy czego nie postanowi. I chyba właśnie, mimo tego, że wygląda to troszeczkę nieprofesjonalnie, że tak przygotowałem wiadomość, zakreśliłem tu, pokreśliłem, pomazałem, napisałem sobie w ogóle wszystko przed sobą. Nawet wymyśliłem ten cykl medytacji doktora Moro, a teraz nie chcę się z wami tym podzielić. Wiecie, dlaczego troszeczkę złapało mnie to, od czego zacząłem to wejście, czyli fakt taki, że trzeba będzie zrobić teraz przerwę. I to jest postanowione. Wiecie, przemyślałem to, rzuciłem okiem swój kalendarz i nie dam rady się z wami za tydzień spotkać, plus czuję, że to może pomóc. Może sobie tylko obiecuję, ale to może pomóc. Tak więc, moi drodzy, na okoliczność smoleńską, czyli przyszły weekend, się nie słyszymy. 15 kwietnia słyszymy się po raz kolejny za 2 tygodnie od dziś. Będziemy wtedy podsumowywać 15 tydzień 2011 roku, czyli dwie piętnastki. Oby to było dla nas, wierzycie w numerologię, bo ja nie, szczęśliwe, po prostu. Słuchajcie, bardzo miło było dzisiaj u was gościć. Tak jak obiecałem, będzie niespodzianka na początku audycji. Tak jak mówiłem, będzie niespodzianka na stronie internetowej zamiast przyszłotygodniowej audycji. Na stronce w przyszły weekend pojawi się piosenka żegnająca Baracka Obamę. A cały czas na stronie agentomasz.pl oczywiście jest piosenka Protest Song o Jerzym Busku, którą znajdziecie w zakładce wideo na stronie agentomasz.pl, ponieważ jest ona uzbrojona w parateledysk, tak zwany parapseudo-wideoklip, który złożony jest z najpiękniejszych portretów szefa Jerzego, jakie udało mi się znaleźć. Wszelkie uwagi na temat audycji proszę kierować na adres radio@agentomasz.pl i zapraszam wszystkich, z którymi jeszcze się nie kolegujemy na Facebooku, na profil. Trzeba wpisać Tomasz Agencki i podążać za intuicją po prostu. Dodać do znajomych i jesteśmy znajomymi. Po prostu. To jest tak proste. Do usłyszenia za 2 tygodnie. To był Agent Tomasz podsumowujący 13 tydzień 2011 roku. Nie aż tak pechowego jak dotąd, wydaje mi się przynajmniej. Dobra, zobaczymy, co następne 2 tygodnie przyniosą, oprócz zapowiadanej, spodziewanej niespodziewanki. Do usłyszenia za 2 tygodnie. To był Agent Tomasz. Od wielu, wielu miesięcy cała Polska jest mimowolnym świadkiem, a być może niedługo ktoś powie ofiarą zła, którego źródłem są nieudolne, agresywne wobec własnego kraju i własnych obywateli, patologiczne rządy. Dzisiaj państwo polskie znalazło się w poważnym kryzysie politycznym właśnie dlatego, że władzę wzięli ci, dla których samo sprawowanie władzy, dla których panowanie nad człowiekiem, dla których brutalna eliminacja konkurencji stało się celem samym w sobie.